Gips. Goedemiddag. Tot nu toe waren er voedselbossen domein van de Universiteit Wageningen. Maar twee Amsterdamse studenten hebben nu ook aan hun universiteit het vak voedselbosbouw van de grond gekregen. Ja, voedselbossen zijn een belangrijk onderdeel van onze toekomstige landbouw, vinden zij. En nog concurrerend ook. Je hoort er zometeen alles over bij mij hier in de Nieuws BV. Maar nu eerst, in het asielzoekerscentrum in Ter Apel stapelen de problemen zich steeds meer op. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De situatie daar in het AZC in Ter Apel is onveilig en onhoudbaar. Dat concludeert de inspectie Justitie en Veiligheid na een bezoek aan het AZC. Er zijn onder meer zorgen om de brandveiligheid. Hans Faber is hoofdinspecteur bij de inspectie Justitie en Veiligheid. U bent er geweest, meneer Faber. Hoe zit dat met die brandveiligheid daar? Wat hebt u gezien? Die is ontoelaatbaar. Een situatie die gevaarlijk is. Zo zijn we aangetroffen. En dat is overigens niet het enige wat we daar hebben aangetroffen. We hebben daar ook aangetroffen dat de meest basale voorzieningen, als het gaat om slapen en hygiëne, maar ook de veiligheid, gewoon de fysieke veiligheid, kun je daar veilig zijn, niet op orde zijn en niet gegarandeerd kunnen worden. Noemt u een voorbeeld, wat heeft u getroffen? Ik persoonlijk niet, maar wat mijn mensen hebben getroffen is überhaupt even de indruk die als je daar binnenkomt, als je daar komt, iedereen die ik heb gesproken, daar maakt het een enorme impact op wat daar gebeurt. Daar zitten mensen, 160 mensen slieperen op dat moment, of 150, 160 mensen bij de IND-locatie op grond, op matjes, op dekens. Overdag verblijven mensen in een porto cabin, omdat dat het enige kleine ruimte is om nog een beetje warm en droog te zitten. Die zitten daar op elkaar met kleine kinderen, baby erbij, die daar moeten slapen. Het is een situatie die schrijnend is. Schrijnend, dat zie je niet zoveel in Nederland. Nee, dat gebeurt dan allemaal aan de rand van Groningen, maar kennelijk komen deze beelden niet goed door in de rest van het land. Nee, hoe bedoelt u? Nou, dit is natuurlijk niet iets voor het eerst wat nu speelt. Hè. Dit speelt al lang. En het Rijk, provincies, gemeenten zijn natuurlijk al lang bezig en doen wat ze kunnen. En zeker het CO en IND ter plaatse, het Rode Kruis het afgelopen weekend. Maar het speelt al lang. Dit is een langdurige problematiek. De afspraken waren dat er tot 2000 mensen zouden worden gehuisvest. Niet meer dan dat. En toch wordt het eigenlijk alleen maar erger op dit moment. Ja, het zijn er meer dan 2000 nu, hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. En er is overlast, methadongebruik, heb ik ook gehoord in een GGD-rapport. Ja, dat is het GGD-rapport. En dat hebben wij niet verder onderzocht. Maar inderdaad, de GGD heeft ook zorgen over de situatie daar. Ja, kan dat nog wel opgelost worden? Want wat is uw boodschap aan het nieuwe kabinet bijvoorbeeld? Aan een nieuw kabinet? Nou, Ik richt mij niet als hoofdinspecteur tot het kabinet, maar ik richt mij wel tot de Rijksoverheid. En tot de gemeentes en provincies, dan zeker buiten Groningen. En die boodschap is, hoe lang moeten wij nog blijven herhalen dat dit niet langer kan? En doe een stap extra. En daarmee niet te kort gedaan wat er al wordt gedaan vanuit het Rijk en vanuit andere gemeentes. Maar zo ver weg is Groningen niet om ze te helpen. De boodschap is duidelijk. Hans Faber, hoofdinspecteur bij de Inspectie Justitie en Veiligheid over de situatie in het AZC Ter Apel. Dank u wel. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne geblokkeerd. President Biden deed vooraf nog een dringende oproep om het noodpakket van bijna 60 miljard euro goed te keuren. De VS is de grootste militaire steunverlener aan Oekraïne. Het voorstel kreeg niet de vereiste meerderheid. Alle Republikeinen stemden tegen, want ze vinden dat eerst de problemen in de VS zelf moeten worden opgelost. Zo willen ze dat er minder immigranten binnenkomen via de grens met Mexico. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner, maar de verschillen blijven groot, meldt het CBS. Vorig jaar verdienden vrouwen in het bedrijfsleven per uur ruim 16% minder dan mannen. Een jaar eerder was het verschil ruim 17%. De grootste loonverschillen zitten bij de hoogste posities op de arbeidsmarkt, zegt het CBS. Minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het onacceptabel dat het gemiddelde uurloon van vrouwen nog altijd lager ligt dan dat van mannen. Iedereen verdient gelijkwaardige kansen op het werk, schrijft Van Gennep in een reactie op die CBS-cijfers. De VN-veiligheidsraad moet ingrijpen om te voorkomen dat in Gaza de humanitaire situatie totaal instort, vindt EU-buitenlandschef Borrell. Die roept EU-landen Frankrijk en Malta op om Guterres in de Veiligheidsraad te steunen. De topman van de VN. En ook topman Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zijn steun voor Guterres uitgesproken. Bij Ben & Jerry's in Hellendoorn, ijsfabriek, wordt vandaag gestaakt. 180 medewerkers zijn boos op de werkgever Unilever. Die biedt 9% loonsverhoging en de bonden eisen 14%. Ben & Jerry's zit al sinds 1 april zonder cao. De oudste inwoner van Nederland is overleden, Helene Makkenbach uit Rotterdam. Ze was 110, eind deze maand zou ze 111 zijn geworden. En wie nu de oudste is, dat is nog niet bekend. Prinses Amalia is jarig, ze is 20 geworden. Hoe de kroonprinses haar verjaardag viert is niet bekend. Daar wil de Rijksvoorlichtingsdienst niets over kwijt. Het NOS-journaal. Immigranten in Australië kunnen door een aantal nieuwe wetten preventief worden opgesloten als ze een gevaar zijn voor de samenleving. De Australische regering heeft die wetten gisteravond ingevoerd. Correspondent Meike Weijers, voor wie gelden die nieuwe wetten om mensen preventief op te sluiten? Nou, dit beleid is specifiek gericht op een groep migranten die lange tijd vastgezeten hebben, maar sinds een aantal weken vrijgelaten zijn in de samenleving. Hun visumaanvraag in Australië is afgewezen omdat ze een ernstig misdrijf hebben gepleegd. Maar ze hebben inmiddels hun straf uitgezeten. En zijn nu dus vrijgelaten in de samenleving. Ze kunnen niet het land uitgezet worden omdat ze bijvoorbeeld vluchteling zijn en gevaar lopen in het land van herkomst. Of omdat ze staatloos zijn. En nu met deze nieuwe wetten kan de regering mensen die een ernstig gewelds- of zedendelict hebben gepleegd, waarop een gevangenisstraf van meer dan 7 jaar staat, die kunnen zij dan opnieuw preventief opsluiten als ze denken dat deze mensen opnieuw de fout in zouden gaan. Ja, zijn wetten die zijn met spoed ingevoerd in Australië. Waarom moest dat eigenlijk met spoed? Nou, het is een reactie op een vrij opzienbarende uitspraak van het Australische Hoge Rechtshof. Die besloot namelijk begin november dat het vasthouden van migranten voor onbepaalde tijd, wat Australië al 20 jaar lang deed, dat onrechtmatig is. En toen is dus ineens van de een op andere dag een groep van bijna 150 mensen vrijgelaten. Waaronder dus ook mensen die veroordeeld zijn voor zware misdrijven, zoals moord of seksueel geweld. Dat geldt trouwens niet voor al die mensen die zijn vrijgelaten. Maar goed, sinds dat is gebeurd, heeft de regering heel snel geprobeerd te reageren en heeft nieuwe regels ingevoerd om deze groep in de gaten te houden. En dus nu deze nieuwe wetten om deze mensen zo snel mogelijk weer achter tralies te krijgen. En wat is de reactie in Australië op die nieuwe wetgeving? Nou, de grote oppositiepartij die heeft de wetgeving gesteund en wilde eigenlijk zelfs dat het verder ging en dat al die mensen die naar die uitspraak van het Hoge Rechtshof vrijgelaten zijn, dat die allemaal weer opnieuw opgesloten moesten worden. Maar er zijn ook veel mensenrechtenorganisaties en juridische experts die heel kritisch zijn, want zij zeggen, ja, deze mensen hebben delicten gepleegd, maar ze hebben hun straf uitgezeten. En zij verdienen het daarom om in vrijheid te leven, net als Australiërs in zo'nzelfde positie. Bovendien is het ook heel duur. Omgerekend kost het zo'n €250.000 per persoon per jaar om ze vast te blijven houden. En ja, sinds die uitspraak van het Hoge Rechtshof is wel dat hele strenge immigratiebeleid van Australië, dat ligt onder de loep. Men verwacht dat ook bij deze nieuwe wetten dat het mogelijk tot nieuwe rechtszaken zal leiden, omdat ze mogelijk ook opnieuw de mensenrechten schenden. Correspondent Meike Weijers. Dan iets heel anders, een opmerkelijk campagnefilmpje van de Vlaamse partij CD&V. De ChristenDemocraten hebben in dat filmpje, dat is gemaakt met kunstmatige intelligentie, de overleden oud-premier Jean-Luc Dehaene tot leven gewekt. U ziet het goed, the beast is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook. Maar altijd uit respect voor de kiezer. Dat werkte vroeger en dat kan vandaag ook werken. Omdat respect werkt. Ja, dan staat hij dan weer op dat filmpje, De Hanen. Dat filmpje doet in België flink wat stof opwaaien. Mensen vragen zich af of dat niet respectloos is ten opzichte van de overledene. En deze politicoloog van de Vrije Universiteit Brussel heeft ook zijn bedenkingen, zegt hij tegen de VRT. Ik vind dat toch niet zo evident. Zeker niet in een tijd waarin we toch allemaal gewaarschuwd worden om heel voorzichtig te zijn met potentiële negatieve gevolgen van AI. En zeker met de gevaren van deepfake. Hè. Er lopen allerlei campagnes om mensen duidelijk te maken van dit is mogelijk gevaarlijk, trap daar niet in, enzovoort. Ja, om dat dan te gaan gebruiken als campagne... Tool, ik stel me daar toch wel vragen bij. Maar de partij CD&V benadrukt dat het filmpje gemaakt is met de uitdrukkelijke toestemming, zeggen ze, van de familie Danen. Zo, bijna 11:11. Het weer nog grijs. Op meerdere plaatsen mist. In het zuiden en midden is er ook wat zon te zien. Blijft overal droog en het wordt maximaal 6 graden. En dan namen we bij verkeersinformatie. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg daar? Nou, in Friesland komt nog dichte mist voor. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je een kwartier vertraging tussen Everdingen en Noorderloos. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout levert dat 11 kilometer en 40 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden, tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Van Amstelveen tot Kuala Lumpur, je kunt ze wereldwijd tegenkomen. De huizenhoge kunstwerken van Judith de Leeuw. Voor de documentaire Behind the Walls werd zij een jaar lang gevolgd bij de totstandkoming van haar creatie Love is Stronger Than Death in de Italiaanse stad Taranto. Zometeen documentairemaker Deborah Farona Manella aan tafel. En ik spreek ook Judith de Leeuw zelf vanaf haar hoge werker helemaal in Italië. Maar nu eerst het Voedselbos als vak. De Nieuws BV. Want een braakliggend terrein op het Amsterdam Science Park wordt de komende maanden omgetoverd tot voedselbos. Dankzij de inzet van studenten Wietse Walstra en Sascha Brons komt het bos er samen met een speciaal keuzevak. Uniek omdat de UvA de natuur meestal overlaat aan de collega's in Wageningen. Tijd is om de vruchten te plukken met studenten Wietse en Sascha. Welkom, goed dat jullie er zijn. Sascha, ik begin even bij jou over dat voedselbos. Hè. Hoe verschilt dat van een gewoon bos, zoals we het kennen? Goeie vraag. Het is in principe net als een gewoon bos een natuurvorm in Nederland. Mm-hmm. Die ontstaat als je hem met rust laat. Maar wat het uniek maakt is dat het ook landbouw is. Normaal zijn we in Nederland gewend dat we dat heel hard scheiden. Ja. Maar in een voedselbos plant je dus eetbare soorten aan. Tussen allemaal andere ondersteunende soorten. Dus populieren en wilgen. En dan gaat het bos uit zichzelf groeien. Maar kan je er zelf ook nog wat uit oogsten. Oké, maar je zegt dus je plant het tussen allerlei andere begroeiing. Dus het is niet zoals wat we gewend zijn van landbouw, zoals het eruit ziet hier in Nederland. Lange stroken, vol met bebouwing. Toch, Wietse? Nee, klopt. Het is ook echt, het oogt ook echt als een bos. Ja. Met het verschil dus dat bijna alle soorten die er staan iets eetbaars hebben. Dus dat kunnen de vruchten zijn, dat kunnen de zaden zijn, de noten, de bladeren. Ja. En moet dat alleen maar eetbaar zijn voor mensen of ook voor dieren? Maakt dat niet uit? Nee, in principe moet het eetbaar zijn voor mensen. Maar we delen het met de vrijwilligers in het bos. De dieren die daar ook een huis hebben. Ja, zeker. Om dit bos te realiseren wonnen jullie een challenge van de universiteit. Wat was dat voor challenge, Sascha? de Universiteit van Amsterdam en specifiek dan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Zo. Binnen de UvA. Dat vol, ja. Ja, die organiseert jaarlijks een uitdaging voor studenten om zelf een vak te maken. Hmm. Wat natuurlijk heel gaaf is. En nou, we hadden dat een aantal jaar voorbij zien komen. Toen dachten we ergens op een namiddag in de zomer, er is helemaal geen vak over voedselbossen op een universiteit. Ja. En wij waren daar al een tijdje erg van fan van. Ja, want wat maakten jullie zo fan van voedselbossen dan, Wietse? Ja, dat heeft ermee te maken dat wij ooit voor onze studie een documentaire aan het maken waren over kringlooplandbouw. En toen zijn we op een gegeven moment op bezoek geweest in een voedselbos, waar we in eerste instantie toch een beetje dachten van ja, voedselbos is vrij zweverig en is het wel helemaal kringlooplandbouw. En toen kwamen wij daar en die ervaring, maar ook het verhaal van Wouter van Eck, de eigenaar van het voedselbos. Mm-hmm. Dat was zo overtuigend dat we dachten van ja, dit valt eigenlijk niet te verenigen met wat we eerder hebben opgenomen. En toen hebben we die documentaire nooit meer afgemaakt. Laten we heel even naar Wouter van Eck luisteren. De terugkeer van vogels en insecten, tarm met wezels, ringslang, vuurvliegjes op een warme zomeravond. Het is een oase van biodiversiteit en we produceren voedsel. En ieder jaar meer, terwijl we geen gif gebruiken, geen bemesting nodig hebben. Het systeem is zelfvoorzienend. En het lijkt bijna een voedselbos als sprookjesbos, maar dit sprookje is waar. Ja, dit klinkt geweldig. Ja. Ik snap jullie. Ik begrijp jullie helemaal. Ja, je moet voorstellen, wij zijn er als jonge studenten, proberen documentairemaker te zijn. Ja. En dan komen we daar en dan vertelt hij dit, terwijl we in een bos staan, omringd door een groen weiland, groene woestijn eigenlijk van gras en mais. Ja, dat heeft wel bij ons de knop omgezet. Ja. Ja. En dan is er dus de challenge. En hoe ging dat verder? Ja, dus wij dachten, oké, voedselbossen, nergens ter wereld nog een universiteitsvak. Wij zijn er heel erg door geïnspireerd, door die ervaring. We vinden überhaupt, als we terugkijken naar onze eigen studietijd, dat we meer van achter de laptop vandaan de praktijk in hadden gewild. Dus dachten, nou, daar gaan we een vakidee voor maken. Mm-hmm. Dus dat langs een expertcommissie daar gegaan. Van de 60 ideeën ongeveer zijn er 10 geselecteerd. Heeft de hele UvA erop gestemd. Zo. Studenten en medewerkers. En toen is het nog langs de jury gegaan voor pitches. Waaronder de rector magnificus Peter Paul Verbeek. En die hebben uiteindelijk dan gestemd op ons vak. Als het beste vak van die inzendingen. Ja, en dan moet je toch een motivatie bij schrijven, neem ik aan, toch? Wietse? Dat moet wel, je moet het goed kunnen verkopen. Hoe hebben jullie je universiteit overtuigd? Ja, klopt. We hebben natuurlijk een heel plan voor moeten schrijven. En we hebben ook, via die democratische stemming hebben we ook onze medestudenten moeten kunnen overtuigen. En we hebben die pitch gehouden. We hebben het vooral heel erg gehad over die ervaring. Omdat voor ons heel erg duidelijk is, bij onszelf was dat het geval, maar we merken het ook bij andere mensen, politici bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat concept voedselbos, heel veel mensen snappen dat niet. Omdat het natuurlijk tussen twee werelden valt die we in Nederland heel erg gescheiden hebben gehouden. Dus op het moment dat je zegt dat voedselbos is landbouw en natuur, dan denken mensen vaak of, ah, dan zal het wel niet een echt bos zijn, of, nou, dan zal er wel niet heel veel voedsel vandaan komen. Mm. En op het moment dat je daar bent en dat om je heen ziet, en je ziet inderdaad de vogels en alle dieren, de natuur letterlijk terugkeren in het landschap, maar je ziet ook overal eetbare soorten om je heen, in grote volumes, dan valt het kwartje. Dus we zijn in ons vak ook heel erg op die ervaring gaan zitten en gezegd van ja, dit valt niet te begrijpen van achter je laptop. Hiervoor moet je dus naar buiten. Dus een groot deel van ons vak gaat ook over verschillende voedselbossen in Nederland bezoeken. Ja. En dan moet je dus naar buiten als je dit vak volgt. Wat ga je dan doen daarbuiten? Nou, we hebben allerlei vervoersmiddelen overwogen, maar het wordt toch gewoon de excursiebus. Het vak wordt gegeven in Amsterdam. Dus we gaan dan met de bus bijvoorbeeld naar Groesbeek, naar het voedselbos van Wouter. Maar je hebt inmiddels ook bij Halfweg, dus ten westen van Amsterdam, heb je een voedselbos met staatsbosbeheer. Je hebt in onder Almere een heel groot voedselbos. Maar dan ben je daar en daar gaan jullie heen. En dan ga ik, stel ik ben een student, moet ik dan meteen aan de slag? Hoe gaat dat vak dan? Nou, we hebben een aantal leuke oefeningen sowieso voorbereid. Het gaat er ook vooral om, kijk, wij zijn heel erg fan van voedselbossen, maar het is wel, het is een academisch vak, het is geen verkooppraatje. Dus het is vooral kritisch nadenken van wat is dit eigenlijk, wat kan dit? Dus ga er maar in, ga het maar aanhoren, ga het maar voelen. Mm-hmm. En ga vooral ook even naar de naburige landbouwvormen. Dus een akker en een weiland. En ga maar even kijken hoe dat dan voelt. En wat het verschil eigenlijk is. Ja, maar voelt of ga je dus ook zelf verbouwen en aan de slag? Of nou, dat is er alleen doorheen? Het eerste deel niet echt, denk ik. Okay. Want in een voedselbos is het werkt vaak het beste als je de menselijke koppigheid even buiten het bos laat en het bos het zelf laat doen. Okay. Maar er is dus wel, naar aanleiding van die pitch die we hebben gewonnen, iemand van het vastgoedteam van de Universiteit van Amsterdam naar ons toegekomen van, is zo'n voedselbos op de campus Science Park Amsterdam niet ook een heel goed idee? Ah zo, oké. Okay. Dus daar zit wel wat toekomst in. Maar je zei iets interessants daarbij ook. Je zegt, ja, het is nog steeds wel een academische studie. Hè? En dan kijk ik even naar jullie eigen studie. Jullie doen nu allebei een master politieke economie. Ja. En dat brengt me natuurlijk meteen op ook de vraag van, ja, wat heeft dan zo'n voedselbos, wat levert ons dat dan uiteindelijk op? Jullie moeten dat weten als jullie zo'n master volgen, of niet? Ja, daar weten we iets over. En dat verschilt natuurlijk wel heel erg per voedselbos. En een vergelijking maken is ook lastig, omdat de gangbare boer ook niet bestaat. Mm. Maar je ziet wel door een aantal verschillende factoren, en dat gaat ook weer dus tegen dat denken in van natuur en landbouw die niet op één plek kunnen, zie je dat een voedselbos in de praktijk over het algemeen wel meer oplevert, economisch ook gezien, dan wat een gangbare boer verdient. En dat heeft ermee te maken dat de gangbare boeren voornamelijk concurreren op kwantiteit. Mm-hmm. En een voedselbos gaat heel erg op kwaliteit zitten. Dus je kijkt naar onderscheidende producten en producten die duurzaam geteeld zijn, meer smaak hebben, et cetera. En dat heeft er ook mee te maken dat je in een systeem werkt dat gelaagd is. Dus je hebt een laag van hoge bomen, daaronder nog een lage boom of struiken, fruitstruiken. En dan kan je ook nog een kruidlaag of grondbedekkers gebruiken. Dus je kan op één vierkante meter veel meer. Kan je veel meer. Dus het is eigenlijk een soort 3D-landbouw, een soort 3D-landbouw avant la lettre in die zin. Okay. Ja, als ik daarop mag toevoegen, ja, graag. Wat nu steeds relevanter wordt, is de droge zomers, de natte winters. Klimaatverandering. Ja. Als je dan een bos hebt dat sowieso het eigen binnenklimaat tussen aanhalingstekens al verbetert en de bodem. Nou, dat is één. Maar daarnaast, als een keer de appelboom bijvoorbeeld de koude winter en de natte winter niet trekt, dan heb je nog de walnoot, de kastanje, noem het maar op. Dus die houden elkaar ook een beetje in leven. En ook de boer dus. Die heeft van verschillende inkomstenbronnen. Die diversiteit dus uiteindelijk. Journalist Mark van Dinter die bezocht voor Vroege Vogels. Ik neem aan dat jullie dat ook wel hebben meegekregen. Het eerste voedselbos van ons land was in 2009. Een voedselbos is inderdaad toch een lange termijn project. En dan moet je dus ook een beetje in de toekomst gaan denken. En om zeg maar in de toekomst te denken is vaak ook wel heel behulpzaam als beleid zeg maar daar ook in de toekomst meekijkt. En zegt van waar willen we heen met Nederland? Ja, dit was 2009. Inmiddels hebben jullie dus dit vak. Waar moeten we uiteindelijk heen met ons land als het gaat om het voedselbos? Nou, wat ik interessant vind wat Mark zegt is dat beleid moet je daar dus omheen richten. En het systeem is nu erop ingericht om vooral de gangbare landbouw in stand te houden. Mensen vragen ook wel eens af van ja, moet dat nou voedselbos bouwen aan de Universiteit van Amsterdam? Nota bene de Universiteit van Amsterdam. Waarom ook niet de Wageningen Universiteit? Maar ik denk dat op het moment dat de politiek dus niet levert, wat nu al tientallen jaren gebeurt op dit landbouwdossier, dat in een democratie ook andere instituties moeten opstaan en moeten zeggen van wij gaan oplossingen aanleveren. Mm. De Wageningen Universiteit heeft dat ook niet gedaan. En daarom ben ik er wel heel trots op dat onze eigen universiteit toch die dappere stap heeft kunnen nemen om dit vak te realiseren. Ja, maar je zegt eigenlijk, ja, ze hebben het allemaal laten liggen. Maar wat hebben ze dan precies laten liggen? Ja, als ik daar mag reageren. Ja, Sascha. Uiteindelijk wil je graag dat boeren de vrijheid hebben om met creativiteit een gezond stukje land te beheren. Ja. En je ziet dat in het huidige landbouwsysteem, je hoort even de politieke econoom in mij terugkomen, is die vrijheid er gewoon vrijwel niet. Of in ieder geval is die uniek als een boer die vrijheid heeft. Dat zit hem in wet en regelgeving. Dus met een voedselbos specifiek is dat zoiets als het open cultuurlandschap. Je moet uitzicht houden, dus je mag er geen boom planten. Mm-hmm. Dat is voor heel veel dossiers een heel raar idee dat dan niet mag. Dat soort dingen, daar kan de politiek dus veel beter in begeleiden. En daarnaast biedt boeren en andere mensen die met voedsel bezig willen zijn de ruimte om aan de slag te gaan met zo'n voedselbos. En dan kunnen heel veel van de problemen, denken wij, verholpen worden. En wat is nu jullie ambitie? Of zijn jullie nu klaar? Ik bedoel, het vak is er. Hebben jullie nog meer ambities, Wietse? Nou, misschien een minor voedselbosbouw of een hele opleiding voedselbosbouw. Dat zou in de toekomst wel goed zijn. Ja, of op elke campus, elke universiteitscampus van Nederland een voedselbos. Zou ook helemaal geen slecht idee zijn. Hier op het Mediapark. Hier op het Mediapark. Ja. Waarom niet? Ik denk dat ik zie mensen. We hebben hier een heel groot bos hierachter. Dus nou, dat zou perfect kunnen, toch? Voor het diner hoef je nooit meer naar huis. Nou, te gek. Ik weet niet of de mensen in de kantine daar dan blij mee zijn. Of werkt dat, gaat dat hand in hand? Jawel. Restaurants die daar bijvoorbeeld hun eten vandaan kunnen halen. Die producten kunnen ook verwerkt worden in allerlei lekkers. Ja. Heel veel meer om mee te spelen. Sowieso, ja. Oh, nou, dit klinkt als een goede toekomstmuziek. Dank jullie wel, Sascha Brons en Wietse Walstra. Graag gedaan. Graag gedaan, dank je wel. OO Den Haag. Gisteren werd een nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Ja, in aanloop naar de verkiezingen maakten we bij de Nieuwsbv de serie Haagse Groentjes met 7 kandidaten van 7 partijen die met weinig politieke ervaring toch de stap naar de Tweede Kamer wilden maken. 2 van hen behaalden uiteindelijk die felbegeerde zetel. Arend Kisteman van de VVD en Veet Bruining van NSC. Onze politieke redacteur Lucas Snijders die ging bij hen beide langs om te kijken hoe ze zich voorbereiden op hun bijzondere nieuwe baan. Ik wil je daarvoor hartelijk danken. Het ga je goed. Veel succes met alles wat je hierna gaat doen. Je hebt een hart van goud. Dank je wel. Ja, waar afgelopen dinsdag wel 80 vertrekkend Kamerleden een laatste woord van dank kregen, kwamen daar op woensdag 80 verse krachten voor terug. Klaar om de Haagse politiek op zijn kop te zetten. Of in ieder geval klaar om het volk te vertegenwoordigen. Arend Kisteman, nummer 23 van de VVD-lijst, is één van die nieuwelingen. Tot dinsdag nog een bakker uit Zwolle, maar nu dus Tweede Kamerlid. Meneer Kisteman, we zijn hier op uw kamer in de Tweede Kamer die u van de VVD-fractie heeft gekregen, uw tijdelijke kamer. Het is nog een klein beetje kaal hier als ik zo rondkijk. Het is heel kaal, hè? Ja, er staat alleen een kast in en een paar bureaus. Nee, ik heb hier nog even niks aan gedaan, omdat ik niet weet of het definitief mijn kamer wordt voor de komende tijd. En wat gaat u sowieso meenemen als u dat mag gaan inrichten? Ik heb het nog niet echt over, maar ik denk wel iets uit Zwolle. Want ja, Zwolle is toch echt mijn thuisstad, dus ik denk wel dat we ergens een schilderijtje uit Zwolle aan de muur gaan hangen. Ik zocht Arend op om te horen hoe een nieuw kamerlid zich voorbereidt op het Kamerlidmaatschap. En het had op de uitslagavond niet veel gescheeld, of dat voorbereiden had helemaal niet gehoeven. Ja, dat was natuurlijk een hele bijzondere uitslag. Hè. We waren met z'n allen in die Fokkerterminal. Ja, dan komt op het beeld te staan het aantal zetels. En dan denk je echt van, jeetje, wat is hier gebeurd? En dan zit je ook persoonlijk natuurlijk nog, hè. Ik sta op plek 23 zetels. En denk je, poeh, dit is echt wel heel erg kantje boord. Hè. Ook nog een keer, gelukkig kwam daarna die 24 zetels. Dan is het persoonlijk wel even prettig dat er eentje bij komt. Hoe is die periode vanaf de verkiezingen tot aan nu geweest eigenlijk voor u? Ja, het is best wel druk. Ik had van het weekend vroeg ook iemand aan mij van, nou, wat kun je iets vertellen over die laatste week? Dacht ik, week, 3 weken bedoel je? Dacht ik, oh nee, het is maar een week, joh. Dat gaat echt, het is heel veel. Hè. Die dag daarna de verkiezing heb je eerst fractievergadering. Dan heb je hier een aantal, gewoon in het gebouw zelf. Ja, je krijgt de rondleiding, je krijgt uitleggen hoe dingen werken. Je krijgt je telefoon, je e-mailadres, iPad. Ja, je kunt zo gek niet verzinnen. Iets over veiligheid. Eigenlijk is het gewoon één rollercoaster waar je in mee wordt genomen. En ja, je zegt nu 2 weken verder, maar het voelt echt alsof we hier al heel lang bezig zijn. Wij lopen hier door de fractiegangen van de VVD. We komen hier een collega tegen, zie ik. Die gaat ook mee, volgens mij, zo meteen. En waar lopen we nu eigenlijk naartoe? We gaan nu naar een cursus, een reglement van orde van commissies. En zijn dat leuke cursussen of is het als in een klasje zitten en denk je van, nou, dat is eigenlijk niet zo, een beetje saai? Nou ja, het is mijn eerste, dus ik heb geen idee. Of ik moet zeggen, vorige week zaten we in de plenaire zaal, kregen we een uitleg. Dat was best wel interessant om gewoon te kijken. Gewoon ook met de praktische dingen. Weet je, hoe gaat die microfoon aan? Dat kan je ook met je voeten dus doen. Nou, weer wat geleerd. Dus ik ook niet dacht met je hand met de microfoon kon. Hey, en onze verkiezingsserie, die heette Haagse Groentjes. Voelt u zich af en toe hier een beetje zo? Ja, die naam die wist ik pas van tevoren natuurlijk niet. Dat las ik later pas. Maar ik voel me wel een beetje zo, hoor. Wat staat er eigenlijk vandaag nog meer op de planning na deze cursus? Nee, ik ga zo meteen terug naar Zwolle, want ik heb nog 2 interviews met TVO's en 1 vandaag in de bakkerij nog, die dat de laatste opname zullen doen vanuit de bakkerij. Dus dat heb ik vandaag nog. En dan mag ik vanavond met mijn dochter naar zwemles. Ook heel leuk. En dan morgen bedrijf overdragen, contract tekenen met de directeur. En dan kan de woensdag beginnen. Ja, want op die woensdag, gisteren dus, legden aspirant Kamerleden de eed af om officieel lid te worden van de Staten-Generaal. Met Veet Bruining van NSC, het andere kerstverse Kamerlid uit onze Haagse Groentjesserie en gedupeerde van de toeslagenaffaire, mocht ik op die bijzondere dag mee. Mevrouw Bruining, zenuwachtig of vooral verheugd? Heel erg verheugd. Heel erg klaar ervoor om te gaan starten met het werk te doen. En goed te doen, hopelijk, voor de Nederlandse samenleving. En hoe bereidt u zich dan een beetje voor op dat Kamerlidmaatschap? Ik zie u heeft volgens mij een heel mooi nieuw pak aangetrokken. Klopt, ja. Pakken kopen inderdaad. En ja, heel veel alvast inlezen in de onderwerpen waar jij je op wil richten, uiteraard. En wie heeft u meegenomen vandaag op deze heugelijke dag? Ik heb mijn lieftallige oma meegenomen en mijn lieftallige partner. En ga ik even naar uw partner toe. Hoe heet u? Mijn naam is Clifton. Voor u is het ook eventjes wennen misschien dat uw partner nu Kamerlid wordt? Ja, ik zal er wel zeker aan moeten wennen, want het is allemaal nu ook voor mij. Maar ik weet waarvoor zij dit doet en ik weet dat zij in de kracht staat met wat zij doet. Dus ja, ik ben zeer trots op haar. Nou, laten we even naar binnen lopen. Ja, u moet zo uw ID pakken, oma. Maar u kunt het beter daar doen, oma, bij de balie. Ja, er wordt nog wel eens gezegd dat het best wel een doolhof is. Kent u de weg al een beetje? Nee, zeker niet. Ik ben al meer dan 10 keer verdwaald. Ja. Ik bedoel, uit de garage en alles lijkt op elkaar. Alles is hetzelfde. Ja, daar ga ik voorlopig niet aan wennen. Na het afleggen van de belofte in de plenaire zaal en ze dus beëdigd werd als Kamerlid, ging bij Veete Gedachten nog even terug naar haar politieke inspiratiebron die ze voor onze serie uitkoos. De mensen die tussen wal en schip komen te zitten in het leven. Ja. En gaat u daar nog vaak aan denken, denkt u, als u hier straks op die zetel zit? Dat is mijn motivatie. Anders hoor ik er helemaal niet te zitten als ik dat vergeet. Vanuit hier kan ik ook dingen voor hun betekenen. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is, dat ik ze nooit loslaat. Ja, je hoorde nieuwkomers Faith Bruining van NSC en Arend Kisteman van de VVD over hun weg naar het parlement. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Anno 2023 zou je denken dat mysteries niet meer bestaan. Toch hebben we nog niet op alles een antwoord. Want hoe zijn de piramides nou gebouwd? En is er echt geen monster in het meer van Loch Ness te vinden? Nou, op Ameland waart ook zo'n mysterie rond, hè? Namelijk het mysterie van Sinterklaas. Deze verslaggever probeerde in 2018 tevergeefs informatie te winnen over dat fenomeen. Waarom wil Ameland er geen mensen van buiten bij hebben? Ja, om het zo origineel mogelijk te niet doen, zegt hij. Om het zo origineel mogelijk te houden. Het zijn gebruiken die al heel oud zijn. Hè. Nou, maar ja, wat zijn die gebruiken dan precies? Traditiedeskundige Ineke Stroeken die zet het Sinterklaas-verhaal zometeen even voor ons op een rijtje. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is zo overvol dat de brandveiligheid in gevaar is, waarschuwt de inspectie Justitie en Veiligheid. Het COA heeft dringend bijstand nodig. De situatie daar is onhoudbaar, zegt de inspectie. 1 op de 6 huishoudens met een hypotheek heeft dat huis, geheel of gedeeltelijk, met een hypotheek via een familielid, vriend of kennis gefinancierd. Dat heeft de Nederlandse Bank onderzocht. De toezichthouder zegt dat de prijzen verder kan opdrijven. Rusland kiest op 17 maart een nieuwe president, heeft het Hogerhuis bepaald. Die wordt gekozen voor 6 jaar. President Poetin heeft nog niet laten weten of hij meedoet. En minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het onacceptabel dat het gemiddelde uurloon van vrouwen nog altijd lager ligt dan dat van mannen. Iedereen verdient gelijkwaardige kansen op het werk, schrijft ze in een reactie op CBS-cijfers. Ja, dan ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi, hoe gaat het daar? Nou, op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je nog 20 minuten vertraging tussen Everdingen en Noorderloos. Het rijdt langzaam over 8 kilometer. 10 minuten extra ben je dan kwijt op de A59, Den Bosch-Zierikzee, voor het knooppunt Hooipolder. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Het motto van dit radiostation is dat weet u wie luistert. Weet meer. En dat is allemaal mooi en aardig natuurlijk, maar ondertussen is het dramatisch gesteld met de lees- en taalvaardigheid van de Nederlandse jeugd. En als ik de reacties die ik dagelijks krijg op de socials als maatstaf zou nemen, wordt het bij veel mensen in de jaren daarna niet echt heel veel beter. Er zijn een paar problemen qua leesvaardigheden. De meeste 15-jarigen luisteren slechts mondjesmaat naar Radio 1, natuurlijk. En de phones en andere schermpjes pakken zoveel aandacht en hersenruimte dat er voor het lezen van, zeg, een boek vrij weinig overblijft. Ik las als 15-jarige eind jaren 70 van de vorige eeuw zoveel boeken dat ik op een bepaald moment een straatverbod kreeg van de dichtstbijzijnde openbare bibliotheek. Ik denk dat je momenteel als puber met een boek een volstrekte uitzondering bent. Als Angela de Jong niet vals is. Als een PVV-kamerlid dat de leider durft tegen te spreken. Als een band die serieus geld krijgt van Spotify door een nog niet ontslagen werknemer. En het is zo jammer voor die puber, bedoel ik, omdat een boekje laat verdwijnen, je meeneemt, laat lachen, laat nadenken en, en passant, zoveel woorden en taal en taalvaardigheid bijbrengt. Natuurlijk, Netflix vertelt ook goede verhalen en in de hip-hop gebeurt qua taal ook verbazingwekkend veel, maar dat gaat je toch niet echt verder helpen als je over een paar jaar gaat solliciteren of, erger nog, een brief krijgt van de Belastingdienst of een andere autoriteit waar je iets mee moet, omdat je anders 3 weken later weer een brief krijgt, zeker zo ingewikkeld, en nu met een iets hoger te betalen bedrag als conclusie. Mijn grootste zorg als het gaat over wat je als jongvolwassene leest en daardoor wellicht zelfs begrijpt, is dat je als moeizaam lezer meer vatbaar bent voor complottheorieën, voor influencers met meer volgers dan sociaal gevoel, voor populisten die kekke filmpjes knippen voor jouw social kanalen, waardoor het lijkt alsof de oplossingen tantoe simpel en te realiseren zijn ook. En zelfs zogenaamde autonomen die onderdeel zijn van de samenleving, maar denken dat ze zelf kunnen bepalen of ze wel of geen belasting, huur en eventuele boetes betalen. Bijvoorbeeld omdat iemand anders een ingewikkelde en van de verzinsels aan elkaar hangende brief voor ze heeft geschreven. Of omdat ze een bord hebben gekocht waarmee hun huis een ambassade is geworden en ze dus niks meer met de Nederlandse overheid te maken hoeven hebben. Het zou grappig zijn als het niet zo triest was. Minder dan een etmaal geleden, toen ik even ouderwets lineair tv keek, begon ik trouwens te twijfelen aan mijn eigen taalvaardigheid. Het woordgebruik in en rond het journaal van 1 uur was namelijk bijna hallucinerend. Het begon met een commercial van een supermarkt die de komende kerst en alle vleesproducten die daarbij schijnen te horen liet aanprijzen met de zin: net zo helemaal feest, maar dan goedkoper. Sorry? Ja, Dolf, net zo helemaal feest, maar dan goedkoper. Daarna bleek dat per vrouw nog maar 1,5 kind wordt geboren, gemiddeld gelukkig, dat Wilders volgens Eva Wiesing niet moet gaan over de principiële basisprincipes van Omtzigt en Jezielkus, die schijnbaar ook minder principiële basisprincipes hebben, en dat de nieuwe tijdelijke ad interim trainer van Volendam zei: je moet ook jezelf de hand in eigen boezem steken. Wat mij een goed idee lijkt, want we hebben al genoeg foute mannen in de voetballerij. En als de trainer van deze club bovenop alle ellende en Jan Smit ook nog zijn hand in andere boezem zou gaan proppen, lijkt de chaos aan het Dijk me helemaal niet meer te overzien. Na al deze taalescapades in 12 minuten top tv keek ik er niet meer van op dat de beslissende doelpunten die de Nederlandse voetbalvrouwen bijna naar de Olympische Spelen schoten, gemaakt werden door Damaris Eguirola. Damaris Eguirola, zij is Spaans, Amerikaans en Nederlands en haar naam klinkt als het begin van een gedicht. Dat is het mooie van taal. Je kunt ervan genieten, je erover verbazen. Je kunt haar naar je hand zetten, je kunt er emotie in kwijt. Je kunt zelfs in een radiocolumn pleiten voor taalonderwijs zonder oefensoftware, zonder phones in de klas, zonder versimpeling naar een niveau waardoor iedereen mee kan komen, maar naar een methode waarin ieder kind op zijn eigen niveau meekomt en dan gaat lezen en de pracht van taal ontdekt en het ingewikkelde leven iets beter gaat begrijpen en dan uiteindelijk ook aanhaakt bij Radio 1. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. We maakten reusachtige muurschilderingen over de hele wereld. Van Georgië tot Maleisië tot de Kop van Zuid in Rotterdam en het Leidseplein in Amsterdam. Kunstenaar Judith de Leeuw, beter bekend als GDL, is een grote naam in de straatkunstwereld. En Deborah Faraone Manella die maakte de documentaire Behind the Wall over Judith de Leeuw. En Deborah is hier aangeschoven in de studio. Welkom. Fijn dat je er bent. We hebben ook een telefonische verbinding met Judith de Leeuw vanaf een hoogwerker in Italië. Judith, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hallo. Wat, je staat op dit moment op die hoogwerker dus, daar in Italië. Wat zie je allemaal om je heen? Ja, dat klopt. Ik ben omringd door metershoge bergen. Dus ik heb een geweldig uitzicht. En nou ja, ik sta met mijn neus helaas naar een muur. Dus heel vaak mag ik niet kijken naar die bergen. Oh, ja. Maar als ik een keer omdraai, dan heb ik een geweldig uitzicht van 20 meter hoogte. Wauw, wat gaaf. Nou, dat is nog eens een werkomgeving. Deborah, ja, ik zei het net al, je hebt Judith een jaar lang gevolgd voor je documentaire. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Nou, ik las een artikel over Judith en ik vond het werk wat ze maakte en ook haar verhaal fantastisch. Dus ik heb haar gebeld en we hebben elkaar ontmoet. En toen zei Judith: nou, weet je, pas op, want met iedereen die ik werk krijg ik ruzie. En toen dacht ik: jou moet ik hebben. Oké. <Okay. laughs> Nee, het was een grapje, maar het klikte meteen. En ik had meteen zin om een mooi documentaire over haar te maken. Ja, maar wat fascineerde dan jou zo aan haar? Ik bedoel, de uitspraak: met iedereen waar ik mee samenwerk krijg ik ruzie. Dat heeft je toch getriggerd ergens? Nou ja, dat ze een pittig karakter heeft. En daar hou ik wel van. En super jong getalenteerd, al vanaf een hele jonge leeftijd al bezig. En ja, bewondering had ik voor Judith. En ik wilde haar graag volgen. Ja. Judith, trouwens, ik ben je helemaal vergeten te vragen. Wat doe je daar eigenlijk op die steiger daar midden in Italië? Ik ben een muurschildering aan het maken op een gebouw en dat heet het Faberbox. En de burgemeester die wou graag een muurschildering hebben. Dat ging over het verbeteren van kansen van de jeugd en de toekomst. Dus dat past heel erg goed bij me. In de Faberbox hebben ze allerlei middelen, hulpmiddelen om jongeren en kinderen toch de beste toekomst te bieden. Dus je hebt hier gratis werkruimtes, betaalbaar eten, allerlei dingen die jongeren nodig hebben. Dus ik ben een muurschildering aan het maken. Dat gaat over een mooie toekomst creëren voor de kinderen. Oké. Ik vroeg jou net, hè, Deborah, om Judith eventjes te omschrijven. Althans, wat voor persoon zij is. Je omschreef haar pittige karakter en iemand met ambitie. Maar als je haar werk zou omschrijven, hoe zou je dat omschrijven, Deborah? Ten eerste prachtig werk, artistiek gezien. Maar het heeft ook een boodschap. En dat is wat Judith graag wil doen. Andere mensen in het licht zetten en ze helpen op een of andere manier. Ja. Dus het is een kunstenaar met een missie. Met een missie. En dat hoor je haar nu. Dus ik hoor je dat nu ook doen, Judith, in Italië bovenop die steiger. Nou, ben je voor die documentaire natuurlijk gevolgd. Straatkunst staat onder hoge tijdsdruk. Hè? Het is niet zo dat je daar enorm lang de tijd voor kunt nemen. Hoe was het nou om constant die filmploeg om je heen te hebben samen met Deborah? Het was soms stressvol. Mm-hmm. En soms hilarisch, maar vooral lachen, springen, dansen. We hebben het heel erg leuk gehad samen. En ik heb hun ook echt ontzettend moeten missen toen ze weg waren. Dat ik echt een gat in mijn hart, dat ik ineens weer alleen op de hoogwerker stond. Ja. Maar de cameraman bijvoorbeeld, die had hoogtevrees. Dus dat was een behoorlijk interessante situatie op 30 meter hoogte. Ja, en heb jij daar dan zelf geen last van? Want dan, even los van de hoogtevrees, maar iemand die dan naast jou staat en je staat te observeren, die zelf echt gewoon helemaal misschien wel doodgaat van de zenuwen. Lijkt me toch ergens impact hebben op je werk of op je eigen gemoedstoestand. Ja. Nou, ik heb Deborah wel eens een sneer gegeven. Maar als ik een sneer geef, dan geef ik daarna ook weer gelijk een knuffel. Want die zei de hele tijd tegen me, ja, kan je niet zo even naar beneden komen? Want die zender zit niet goed. Maar als je naar beneden wilt, dan duurt dat 10 minuten voordat het bakje helemaal beneden is. En dan moet je weer 10 minuten omhoog. Ja. En dat zei ze ongeveer 6 keer per dag. Meen je, Deborah? Nou, je doet het een klein beetje overdreven. Ja, maar Nee, het is niet overdreven. Maar jullie hebben allebei natuurlijk een missie daar. Hè? Ja. Dat lijkt me ook wel spannend. Ik voel dat ook wel. Hè? Aan de ene kant heb je een missie als straatkunstenaar. Je moet gewoon je werk wil je afmaken. En tegelijkertijd, dat is het dilemma, ook als documentairemaker. Ja, jij wil natuurlijk wel goed geluid hebben. En je wil gewoon dat het werk goed tot uiting komt. Wat ook opvalt in het documentaire. Het werk Love is Stronger Than Death, dat staat centraal erin. Laten we even luisteren. L'amore è più forte della morte di un artista olandese, JDL si fa chiamare, Judith Deleu, una donna che ormai è una star della street art. Ja, Love is Stronger Than Death. Judith, wat is voor jou de betekenis van dit werk? Love is Stronger Than Death is een serie die ik heb gemaakt na de dood van mijn vader. En waar ik normaliter andere mensen heel erg centraal zet in mijn werk. Om aandacht te vragen voor bepaalde sociaal-maatschappelijke thema's. Was het voor mij op dat moment onmogelijk om ruimte te creëren in mijn gedachten voor iets anders dan mijn vader. En ik heb toen heel lang lopen woelen in mijn bed en stil lopen liggen totdat ik dacht van ja, ik heb 2 keuzes. Of ik moet hier werk over maken, of ik kan niks doen. Dus ik ga hier maar werk over maken. Ja. En toen heb ik als eerbetoon 6 murals gemaakt over het allerlaatste wat mijn vader heeft gezegd vlak voor zijn dood. En dat was liefde is sterker dan de dood. Dus dat is waar Deborah me in heeft gevolgd. En de allergrootste en de allermooiste is gemaakt in Taranto, waar we samen waren. Oh, zo. Maar ja. dit geeft nog een extra laag, hè, Deborah? Dan, ik bedoel, dit gaat niet meer alleen over zendertjes en een goed geluid hebben. Dit is een vrij gevoelig onderwerp natuurlijk. Hoe lijkt me lastig, hè? Om dat ook uit iemand te hebben die eigenlijk zelf bezig is om te verwerken. Hoe ging dat? Nou, Judith zei ook tijdens de documentaire, dit is voor mij de mooiste manier geweest om te rouwen. Mm. Om iets te kunnen doen voor mijn vader. En vaak een kunstenaar is dan bezig met dat waar die mee bezig is. Dus voor Judith was het een mooi rouwproces eigenlijk. Een eerbetoon aan de vader, zoals ze dat zei. Maar tuurlijk, het was een andere misschien documentaire geweest als de vader nog wel was geweest. Mm-hmm. Maar de thematiek dood en verlies is natuurlijk universeel. En het was ook heel mooi om het te kunnen doen daar in Tarent. In een buurt waar veel mensen ook met de dood geconfronteerd zijn. Want Tarent was een beetje de, laten we het zeggen, de Tata Steel stad van Italië. Dus daar zijn heel veel mensen hebben familie verloren. Dus het onderwerp resoneerde ook in de buurt. Familie verloren vanwege de uitstoot daar? Ja, ja, uit ziektes. Dus het was een thema wat ook heel goed paste in Tarent. Ja. En je zag ook wat het deed met mensen die daar naar de muur keken, die dat ontstaan. Ja, want wat maakt dat los bij mensen? Enorm. En dat is wat mij ook enorm ontroerde buiten Judith natuurlijk en haar rouwproces. Mm-hmm. Maar hoe mensen naar de muur keken, terwijl Jelle, dus de kamerman, boven 30 meter... Met een hoogtevrees. Dat stond ik beneden met mijn microfoon, want we hebben juist het team ook heel klein gehouden en de camera ook heel klein, zodat het intiem kon zijn. Maar en omdat ik Italiaans ben, was ik een beetje daar rond aan het lopen en luister ik naar de verhalen. En er kwam gewoon echt een oude vrouw met haar boodschappentas, liet ze dat vallen en ze zei van, dit betekent zoveel helemaal, omdat ik mijn zoon kwijt ben geraakt. En dit was zonder dat ik iets over de muur had gezegd en wat de betekenis daarvan was. Dus dat ontrafelt zij gewoon helemaal perfect. En zo ook andere voorbijgangers. En dat was heel mooi. Wat bijzonder, Judith, als je dit dan zo hoort, hè? Dat eigenlijk allemaal losmaakt, jouw werk. Hoe kijk je daarnaar? Ja, Deborah die heeft me heel veel geleerd. En ik heb heel veel geleerd van dit project. Omdat Deborah me ook op een gegeven moment vertelde. Ik zei tegen Deborah van ja, maar ik wil helemaal niet dat die documentaire om mij draait. Ik heb juist de kracht gevonden in mijn werk dat ik heel veel voor anderen kon betekenen. En toen zei Deborah van maar snap je niet dat iedereen te maken heeft met de dood? En dat iedereen hier ontzettend veel mee worstelt. En daarin toch een stukje bevrijding zoekt daarvan. En kunst kan daar heel erg mee helpen. Hmm. De Tata Steel van Taranto, alleen dan keer 100, hè. Mensen overlijden daar echt massaal. En er is 2 jaar geleden voor het eerst zelfs officieel door een dokter uitgeroepen dat een 8-jarig kind is overleden, specifiek enkel alleen door de uitstoot. Zo. Dus dat is voor mensen in Italië en specifiek die regio is het een gigantisch probleem dat ze massaal de mensen kwijtraken waar ze van houden. Mm. En als je dan moet rouwen zonder ook maar één muzieknummer te hebben waarin je jezelf kan vinden, waarin je jezelf heel even kan vinden in je gevoel. En dat je iemand mist en dat je van iemand houdt en dat diegene er is, ook al is hij er niet meer. Want dat betekent love is stronger than death. Dat is gewoon een bevrijding. Dus in een zekere zin heb ik toch alsnog mensen kunnen helpen met zelf te rouwen. Ja. Dus dat is een hele grote les voor mij geweest. Ja, prachtig. En je zegt, ik heb mensen kunnen helpen en daarmee leid je meteen weer de aandacht toch weer op naar buiten. En van jou af hoorde ik je eerder ook al zeggen van het ongemak eigenlijk, het moet niet over mij gaan. Toch haal je daar ook weer lessen uit. Als je nu helemaal terugkijkt, hè, op het maken van deze documentaire. Heb je alles zo kunnen afsluiten zoals jij wilde? Ja, zeker. Ja? Ik heb echt in een soort van dramafilm geleefd met een happy ending. Met een ontzettende happy ending. Ben toen aan het einde van het project ben ik ook nog uitgenodigd door de koning en koningin voor het staatsbanket van de president van Italië. En dat was voor mijn vader zo enorm geweest. Ik weet dat hij gewoon had staan glunderen en aan de hele wereld had verteld... dat is mijn dochter die bij de koning mag komen. Dus alles wat toen daar zo samenkwam, dat was gewoon prachtig. En uiteindelijk heb ik gewoon met een glimlach mijn rouwproces kunnen afsluiten... omdat ik weet dat ik heb achtergelaten waar hij voor stond... en dat ik ook weet dat hij ontzettend trots op me was geweest... en mijn zielsgelukkige heeft achtergelaten. En dat was het allerbelangrijkste voor hem. Ik zag echt dat hij daaronder enorm heeft geleden... Vroeger. Judith, ik zie jou terwijl, Deborah, ik zie jou terwijl Judith dit zo vertelt, ook echt gewoon glunderen bijna of genieten. Is dit ook de boodschap die je uiteindelijk met je documentaire wilde overbrengen? Of was er nog iets anders wat je wil overbrengen? Nou, het is een proces geweest ook samen met Judith. En het is ook voor haar niet makkelijk geweest. Nee. Dus het doet me heel erg goed dat het haar ook goed heeft gedaan om uiteindelijk ook aan de documentaire mee te werken. Nee. Ik noem het ook een documentaire over verzoening. Want Judith had ook daar voor niet een makkelijke relatie met de vader. Maar dat heeft ze heel goed kunnen compenseren... ook door zo'n prachtig werk voor hem te maken. En dichtbij te komen. Mooi. Dus dat is, ja. Het is gelukt. Het is gelukt. De documentaire Behind the Wall is dit weekend te zien... op het Blind Walls Filmfest in Breda. En komt in januari op televisie bij de Avro Tros in Close-Up. Dankjewel, documentairemaker Deborah en street art kunstenaar JDL... oftewel Judith de Leeuw. De Nieuws BV. Cameraploeg en een verslaggever van de omroep Pound werden afgelopen dinsdag belaagd en geïntimideerd door bewoners van het Waddeneiland Ameland. En dat alles omdat ze opnames wilden maken van het Sinterklaasfeest daar. Kijk, ze sluiten ons in. Kijk, filmen. Achtervolg worden. Hé, hey, wow! Wow, we worden aangereden. We worden op dit moment aangereden. Ja, vanochtend op Spraakmakers ging het er ook al even over. Want wat voor feest is dat Sinterklaasfeest eigenlijk precies? De mannen die gaan dan met maskers op de straat op. In het donker, maken enge geluiden. En de vrouwen en kinderen moeten binnenblijven. Daar komt het een beetje op neer, begreep ik. Oh, ik geloof dat ze op een gegeven moment wel naar buiten mogen... maar dat ze dan gegrepen moeten worden. Maar goed, ik weet het helemaal niet. Maar dat bedoel ik, want hier slaan ze dus de plank helemaal mis. Omdat juist door het zo mysterieus te maken... denken wij allemaal van, jeetje, wat is dat toch voor een feest? Ja, wat is dat toch voor een feest? Nou, wie dat het beste kan beantwoorden... is traditiedeskundige Ineke Stroeken. Zij was zelf ook ooit bij Sinterklaas in Ameland... en deed daar onderzoek naar. Goedemiddag, mevrouw Stroeken. Goedemiddag, ja. Ja, zeg het maar. Wat voor feest is dat Sinterklaas nou precies? Nou, Sinterklaas is natuurlijk gewoon Sinterklaas. Hè? Mm-hmm. En twee aspecten van Sinterklaas. Met Sinterklaas konden ze vroeger, dan heb ik het over eeuwen geleden en zo... tot in de 19e eeuw, konden arme mensen konden langs de deur gaan... een Sinterklaaslied zingen en daarvoor in de plaats eten, drinken... of brandstof krijgen. Mm-hmm. En in de tijd dat het... Het was natuurlijk pikken donker. Maar ook in de tijd van hongersnood... ja, dan wilden ze hun gezichten wel eens zwart maken... en dan veel meer dringende... proberen om dringend eten te krijgen natuurlijk. En dat noemen we dan de Klaasomgangen. Dat is het ene. En het andere is dat Sinterklaas is een goed huwelijksman. En op Sinterklaas mocht je iemand een huwelijk vragen... met zo'n speculaasvrijer onder andere. Oh. En wij gaan heel vrij met de andere seksen om. Maar vroeger was dat natuurlijk niet. Hè? Mm. Dus op verschillende tijden, onder andere met Allerheiligen en Allerzielen... de jongelui mochten spelen varen. En dat betekende dat ze een beetje stoeiden, weet je wel. Maar dat ze wel een klein beetje zo aan elkaar konden zitten. Ah. En op een speelse manier. Okay. Nou, en wat is dat? Sinterklaasfeest is dat mannen zich verkleden. Hè? Vroeger was dat in lakens en een masker op en een horen. En tegenwoordig is dat ook nog wat chiquer. En dat ze dan in het donker, hè, het moet pikdonker zijn ook. En dat ze dan schijngevechten uitvoeren en toneelstukjes. En dat de vrouwen binnen zijn. die kruipen allemaal bij elkaar, hè, met vriendinnen en zo. Dat is allemaal heel gezellig. En de kinderen natuurlijk. Hmm. En als je dan jong bent, dan ga je het proberen om naar een ander huis te komen natuurlijk. Ah. En dan word je gepakt. En dan moet je natuurlijk ontzettend je best doen om niet meteen naar binnen te laten gaan. Dat is juist leuker dat je je ook een beetje verzet. Ah, ja, zo. Ik heb nooit meegemaakt dat het uit de hand liep. En ja, volgens mij is het wel eens uit de hand gelopen, maar dan heb je het echt overal een hele tijd geleden. Hm. Het is eigenlijk, kijk, ik begrijp die Amelanders heel goed. Hè? Kijk, de hele jaar door hebben ze toeristen en noem maar op. Ja. En ze willen nou even één feest voor zichzelf hebben. Ja, ja. En het is niet leuk, het feest is gewoon niet leuk als daar allemaal mensen met camera's bij zijn. Hè? Dat maakt ook juist dat intieme niet, dat doorbreekt het. Want het is vooral heel belangrijk voor de gemeenschapszin en de identiteit van Ameland. Ja. Kijk, het andere is, op Texel, daar hebben ze er een soort toeristisch product van gemaakt. Ga daar dan naartoe. Hè? Daar ben je als toerist heel erg welkom. Daar wordt hetzelfde feest gevierd. Ja, maar nog wat kleurrijker en zo. En die mannen gaan dan ook overal toneelstukjes binnen opvoeren en zo. Ja. Maar daar zijn toeristen heel welkom. Daar, ja, ja. Maar ze ook een kamer mee. Nu jij dat allemaal zo uitlegt, hè, Ineke, dan denk ik, ja, dat is zo klaar als een klontje. Dat klinkt hartstikke onschuldig. Gezellig zelfs, spannend. Waarom wordt dat dan niet gewoon zo, waarom wordt er zo geheimzinnig dan over gedaan, over dit feest, door de eilandbewoners? Ja, kijk, ik denk dat daar ook in de communicatie met Pauwnet wel iets misgegaan is. Want ik ben er als onderzoeker wel eens geweest. Mm-hmm. Kijk, het is ook hoe je iemand benadert. Hè? En zij willen het gewoon samen vieren. Ik heb daar als onderzoeker altijd heel veel respect voor. Hè? Ik wil wel graag weten hoe dat dan gaat. Ik wil dat ook in een historische context zetten. En dat is prima. Als je daar met geweld naartoe gaat en pers heeft natuurlijk persvrijheid. Maar dat kun je op twee manieren doen. En dat kun je met respect doen. En dat kun je doen om mooi tv te maken. Ik weet het niet. Ik ben daar zelf niet. Ik ben er altijd met zeer veel warmte ontvangen. Hmm. En ik mocht ook alles weten en zo. Maar ik doe dat wel altijd met respect. Ja, ja, kijk, ik denk gewoon, die lokale tradities, die maken ook dat het leuk is om hier te wonen. Hè? Ja. Dat is ook de jus op de stamppot. Dat maakt het leven kleurrijk. Hè? Mm-hmm. En er zijn heel veel van die lokale tradities. Maar die moet je ook, daar moet je ook met respect over mee omgaan. Als we allemaal dezelfde tradities zouden omarmen en op dezelfde manier zouden uitvoeren, ja, dan zou het hier gewoon wel heel erg saai worden. Hè? Ja, ja. Nou liep het afgelopen dinsdag behoorlijk uit de hand. Hè? Die tv-ploeg die daar met draaiende camera aankwam, vervolgens belaagd werd door mannen waarbij ze sloegen, sprong op de auto van die journalisten. Ja, ja, is dan juist die angst dat je die traditie kwijtraakt, is dat de reden waarom er zo heftig wordt gereageerd door Amelanders? Ja, dat weet ik natuurlijk niet precies. Hè. Kijk, het is ook de manier waarom. Ja, kijk, zij hebben heel duidelijk gezegd van we willen het niet. We willen dat gewoon onderling vieren. We willen daar geen camera's bij. Ja, ik denk dan van, heb daar respect voor. Hè. Mm-hmm. Maar ja, pers wil natuurlijk ook spectaculaire televisie van maken. Hè. Dus ja, kijk, wat daar gebeurt vind ik niet goed hoor. Van beide kanten niet. Mm-hmm. Maar daar bemoei ik me niet mee, want dat is ook een zaak van de burgemeester en de politie. Maar ja, had het mij maar gewoon gevraagd, dan had ik. Maar ja, ik kan ook geen spectaculair verhaal vertellen. Nou, ik vond het best wel. Over dat feest. Want ik vind het eigenlijk een heel leuk, mooi oud feest. Hè? Waar ik een heel leuk historisch verhaal over kan vertellen. Ja, nou ja, hadden ze u maar gebeld. Dat was veel simpeler geweest. Ik ben nou helemaal bijgepraat in ieder geval. Maar Paulien zal natuurlijk spectaculair televisie maken. Ik vind u ook wel spectaculair hoor. Ineke Stroeken, dank u wel. Traditiedeskundige hier over het Sinterklaasfeest. NPO Radio 1. Het is iets waar we liever niet te veel over nadenken. Geld of je leven. Maar waarvan we maar wat blij zijn dat we het hebben, het riool. De EO met geld of je leven. Het kan zijn dat de bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden op het riool. Wanneer komt zo'n punt in zicht dan? Feitelijk speelt dat nu al. Er zijn meerjarige planningen om al dit soort investeringen te doen. De mensen vinden is op dit moment wel echt een bottleneck. Dat is een van de redenen waarom wij aan de bel trekken inderdaad. Ons watersysteem staat wel onder druk door de klimaatverandering. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, ze zet zich al jaren in voor de verbinding tussen mensen, naar die ijsberg. Maar nu mag ze zich komend jaar ook Mrs. Senior Pride noemen. Deze ambassadeur voor Roze 50PLUS kan nu nog beter opkomen voor oudere LHBTI'ers. Want die zouden bijvoorbeeld niet langer gepest mogen worden in verzorgingshuizen, vindt zij. En je hoort haar zo meteen in de Nieuwsbv hierover. Maar nu eerst, de inspectie slaat alarm over Ter Apel. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De situatie in het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel is onveilig en onhoudbaar. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een bezoek aan het aanmeldcentrum. Wat de inspectie zag was schrijnend, zegt hoofdinspecteur Hans Faber. Er zitten mensen, 160 mensen sliepen op dat moment, of 150, 160 mensen bij de IND-locatie op grond, op matjes, op dekens. Overdag verblijven mensen in een portocabin, omdat dat het enige kleine ruimte is om nog een beetje warm en droog te zitten. Die zitten daar op elkaar met kleine kinderen, baby erbij, die daar moeten slapen. Het is een situatie die schrijnend is. Volgens de inspectie heeft het COA snel extra hulp nodig, want er worden nog altijd te veel mensen opgevangen in Ter Apel. Het speelt al lang. Dit is een langdurige problematiek. De afspraken waren dat er tot 2000 mensen zouden worden gehuisvest. Niet meer dan dat. En toch wordt het eigenlijk alleen maar erger op dit moment. En ook is het niet mogelijk om de orde en veiligheid te bewaken op het terrein. Een groep van zo'n 200 tot 250 asielzoekers veroorzaakt, volgens inspectie en de GGD, flinke overlast. 1 op de 6 huishoudens met een hypotheek heeft dat huis deels gefinancierd door een hypotheek te nemen bij een familielid of een vriend of een kennis. Dat heeft de Nederlandse bank DNB onderzocht, de toezichthouder. Economie-redacteur Leen Kraniot, is een familiehypotheek. Hoe werkt dat eigenlijk? Een familiehypotheek, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als een gewone hypotheek. De hypotheekrente moet namelijk marktconform zijn. En bij zo'n familiehypotheek kun je dan ook gewoon aanspraak maken op de hypotheekrenteaftrek. Dus je leent gewoon geld van iemand en het is een hypotheek in plaats van bij de bank, bij gewoon een persoon en kennis. Dat is dus echt en officieel? Ja. Ja. En wat je in de praktijk dan wel vaak ziet, is dat het vaak kinderen zijn die een hypotheek nemen bij hun ouders. En die ouders geven die ontvangen rente dan vaak toch wel weer helemaal of deels terug. Maar dan als een schenking. Je mag jaarlijks namelijk ruim €6.000 belastingvrij schenken aan je kind. En zo ben je als kind dan toch lekker goedkoop uit met zo'n hypotheek. Juridisch mag dat ook, maar de overheid noemt die werkwijze in een rapport over vermogensongelijkheid wel een opmerkelijke belastingconstructie. Ja, het komt wel vaak voor dus, hè? Dit is nu eigenlijk voor het eerst goed onderzocht hoe vaak het voorkomt. En het is eigenlijk populairder dan misschien gedacht. In totaal hadden in 2020 zo'n 645.000 huiseigenaren zo'n familiehypotheek. Het totale hypotheekbedrag was toen 70 miljard. Dat is zo'n 10% van alle hypotheekschuld in Nederland. En gemiddeld gaat het dan om iets meer dan een ton. Ja, en de Nederlandse bank is daar helemaal niet blij mee eigenlijk met dat systeem. Nee, ze zeggen dat die familiehypotheek... Nou, niet helemaal blij is misschien te veel gezegd... maar ze zeggen wel dat die familiehypotheken de huizenprijzen verder kunnen opdrijven. Want mensen gebruiken het vaak om meer te kunnen lenen... dan als ze alleen van de bank geld kunnen krijgen. En dan kunnen ze natuurlijk ook meer bieden op een huis... dan iemand die niet van familie extra geld kan lenen. En daarom vindt de Nederlandse bank ook eigenlijk... dat dus de gewone hypotheekverstrekkers, dus de bank... beter zou moeten controleren of mensen naast bij die bank... ook bij familie gaan lenen om een huis te betalen. En dan dus eigenlijk in totaal te veel geld lenen. Ja, dan kunnen ze misschien weer niet dragen. Dat is dan nee, maar vrees. Ja, dan kun je wel bedenken. Ja, een deel leen je dan bij familie. En hoe moeilijk gaat die doen als jij het niet terug kan betalen? Valt vast wel iets te regelen dan. Ja, het verschijnsel familiehypotheek. Leen Graniotis, dank je wel. PVV-leider Wilders en NSC-leider Omtzigt zitten weer bij verkenner Plasterk. De twee partijleiders wilden bij binnenkomst niet veel kwijt aan de pers. Gisteren spraken Wilders en Omtzigt ook al met elkaar. Beiden zeiden dat daardoor de lucht voor een deel was geklaard. Langzaam maar zeker worden loonverschillen tussen mannen en vrouwen kleiner, meldt het CBS. Vorig jaar verdienden vrouwen in het bedrijfsleven per uur gemiddeld ruim 16% minder dan mannen. Een jaar eerder was het verschil ruim 17%. De Amerikaanse Senaat is niet akkoord gegaan met bijna 60 miljard euro nieuwe steun aan Oekraïne. Onder de tegenstemmers waren alle Republikeinen. Ze eisen meer binnenlandse maatregelen, zoals beperking van de immigratie via de grens met Mexico. De oudste inwoner van Nederland is overleden, Helene Makkenbach uit Rotterdam. 110 jaar oud was ze, op 29 december zou ze 111 zijn geworden. Ze overleed na een korte ziekteperiode. Wie nu de oudste inwoner van Nederland is, dat is nog niet duidelijk. Het NOS-journaal. Het parlement van Denemarken debatteert over een wet die Koranverbrandingen moet gaan verbieden. Dat is een beladen onderwerp in Denemarken en de regering wil graag dat dat verbod er komt. Correspondent Rolien Kreton, waarom wil de Deense regering zo'n verbod? Nou, dat heeft allemaal te maken met de verhoogde dreiging in Denemarken en in Zweden. Koranverbrandingen in deze twee landen hebben geleid tot grote woede in moslimlanden. Aanvallen op Deense en Zweedse ambassades in het buitenland. Al-Qaeda en IS hebben opgeroepen tot aanslagen in Denemarken en in Zweden. En in oktober dit jaar was er die aanslag ook op drie Zweedse voetbalsupporters in Brussel. Twee werden doodgeschoten, een derde was zwaar gewond. Dus ja, Denemarken wil een einde maken aan deze escalatie uit veiligheidsoverwegingen, wil deescaleren. En daarom wordt die Koranwet nu ingevoerd. Ja, een beladen onderwerp, want ja, er is ook vrijheid van meningsuiting natuurlijk. Ja, precies. Critici beschouwen dit ook als een inperking van vrijheid van meningsuiting. Toegeven aan de druk van dictaturen. Er wordt dus nu nog steeds gedebatteerd. Maar er werd net al gezegd, de Koran heeft een hogere status dan de grondwet. Want die mag je wel verbranden. En er wordt ook gezegd, zo krijg je een sneeuwbaleffect. Wat is straks verboden? Satire. En er wordt gezegd, de Deense regering laat met zich sollen, laat zich bedreigen, laat zich de les lezen door dictaturen. Dus er is inderdaad grote verdeeldheid. Ja, maar is het toch nog spannend dan? Nou, er staat vast dat er nu een meerderheid is in het parlement. Maar ja, er is grote verdeeldheid. En het is ook zo dat de wet de afgelopen maanden is aangepast, zodat er minder kritiek is. Minder kritiek op die wet. Dus waarschijnlijk gaat die er komen. Correspondent Rolien Kreton, dank je wel. Rusland kiest op 17 maart een nieuwe president, heeft het Hogerhuis bepaald. Die wordt gekozen voor 6 jaar. President Poetin heeft nog niet laten weten of hij meedoet aangenomen wordt dat hij dat doet over een week op een grote persconferentie. Veel tegenstand wordt er niet verwacht bij die verkiezingen. Veel tegenstanders van Poetin, zoals Navalny, zitten lange gevangenisstraffen uit. Een BBC-televisiepresentator heeft excuses aangeboden omdat zij aan het begin van de nieuwsuitzending haar middelvinger opstak. Dat kwam per ongeluk in beeld. Het was niet gericht tegen de kijkers, zegt ze op X. Volgens haar was het een dolletje met collega's achter de schermen. 8:08, het weer nog, grijs, hier en daar een beetje zon, maar vanuit het zuidwesten meer bewolking en vanavond regen. Het is 2-5 graden. Morgenochtend regen, 's middags droog en wat zon en 5-10 graden. En dan de ANWB verkeersinformatie. Dennis, mooi, zeg het maar. Nou, op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag ben je 10 minuten langer onderweg tussen Hoofddorp Zuid en Knoopend Burgerveen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. 5 minuten extra heb je nodig op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. En dan weer 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Stel je voor, geïntimideerd, buitengesloten of zelfs bespuugd worden. Nog altijd krijgen senioren die afwijken van die zogenaamde heteronorm in verzorgingstehuizen en op andere plekken te maken met pestgedrag. Nardi IJsberg die zet zich als ambassadeur van Roze 50PLUS al jarenlang in om de positie van de zogeheten roze ouderen te verbeteren. Onlangs werd haar werk bekroond met de titel Mrs. Senior Pride 2023. BV. En ze is vandaag bij ons in de studio te gast. Welkom, Nardi IJsberg. Dankjewel, Natasja. Ja, u bent dus dit jaar uitgeroepen tot een Mrs. Senior Pride 2023. Hoe belangrijk is zo'n titel voor u? Ja, ik ben trouwens samen met twee Misters Senior Pride. Uiteraard, Voor dit jaar. En het is zeker belangrijk, het feit dat ik hier zit. En ja, aan het publiek, het luisterend publiek ook wat kan vertellen. Mm-hmm. Dat komt ook daardoor. Voor mijzelf is het eervol en een bevestiging van mijn werk. Ja. Hè, dat is, die waardering, dat is altijd leuk. Mm-hmm. Hè, maar ja, belangrijker nog is dat je daarmee als Roze 50PLUS in de picture speelt. Ja, en het verhaal dus. En het de verhalen kan delen. Dus precies. Hier, nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Want het zijn nogal wat verontrustende dingen die we tegenkwamen. Ik noemde het net al bij de aankondigingen. Ouderen van 65 jaar en ouder. Daarvan heeft 41% ooit last gehad van vooroordelen of discriminatie door buren. 36% door zorgverleners. Dat blijkt dus uit onderzoek van Kennisinstituut Movisie. Wat zijn de verhalen die u hoort? Nou, de verhalen die ik hoor, die bevestigen dat ook wel. Maar een heel belangrijk verhaal is ook dat in zorg en welzijn roze ouderen vaak heel onzichtbaar zijn. Onzichtbaar? In welke zin? Onzichtbaar, ze kennen ze niet. Hè? Als wij vragen aan zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, heb je contact, heb je gesprek met ze over hoe zij leven, wat zij hebben meegemaakt, hè? Wat zij nodig hebben aan misschien specifieke ondersteuning, dan krijgen we heel vaak als reactie, ja, maar die hebben wij niet, die kennen wij niet. Maar komt dat omdat ze er niet openlijk over praten? Of hoe komt dat? Ja, dat is een van de dingen die absoluut een rol speelt. Het zit natuurlijk aan twee kanten. Mm-hmm. Ja, aan de kant van de LHBTI-ouderen zelf, die uit een tijd komen waar het echt een zonde was, of heel slecht, waar het nog een psychiatrische ziekte was. Maar dat is nu allemaal niet meer. Nee, dat toch, is allemaal niet meer. Maar die gevoeligheid die blijft. Ah. Om toch maar even een steentje in de actuele vijver te gooien. Ja, doe maar. Wat er bijvoorbeeld in Rusland gebeurt, maar ook verkiezingswinst. Voor partijen die toch wel erg rechts zitten en die anti-woke zijn. In Rusland verboden eigenlijk op LHBTI? Zo is het. Ja. Kunnen we wel stellen. Dat wakkert toch weer de onzekerheid en de gevoelens van onveiligheid. Mm-hmm. Wakkert dat aan. Mm. En heel veel van ons die zijn gewend om een gewoon leven te leiden. En gewoon oud te worden of ouder te worden. Ja. Maar vaak toch met een beetje scannen. de omgeving scannen. En waar scan je dan op? Je scant als je in een situatie komt waar met onbekenden. Scan je, waar ben ik nu? En kan ik wel mezelf zijn? Hè, kan ik meteen openlijk zeggen dat ik heb een vriendin? Of ik ben getrouwd met een man? Hè, of ik ben een transpersoon? Hè, of, maakt niet uit wat. Het hele alfabet. Ja, maar kan ik gewoon over mijn leven praten? En waar ik me mee bezig hou? Juist, dus, kan ik mezelf mijn verhaal vertellen? Kan ik mezelf zijn? Hè? En daar zit toch een voorzichtigheid. Mm-hmm. Een gevoel van, een potentieel gevoel van onveiligheid. Absoluut niet iedereen. Mm. Hè, laat ik dat er ook even bij zeggen. Hè, en dat wordt door die gebeurtenissen in de samenleving en ook internationaal, wordt dat toch weer aangewakkerd. Okay. Ja. En worden ouderen daar dan ook voorzichtiger door? Die worden dan voorzichtiger. Ja. Welke gevolgen kan dat voor je hebben? Misschien mag ik een voorbeeldje noemen van een goede vriendin van mij. Mm-hmm. Hè, en niet alleen vanwege deze actualiteit, maar die heeft ook wel traumatische ervaringen, onder andere in haar gezin en door het geloof. En die zegt van aan me nooit niet dat ik in een zorgcentrum ga zitten. Dan word ik nog liever doodgevonden. Zo. Dat is heel heftig. Maar waar is ze dan precies in dat zorgcentrum bang voor? Om het verhaal, om niet zichzelf te kunnen zijn. Om het verhaal niet te kunnen vertellen. Hè, om misschien, wat jij ook zegt, gepest of buitengesloten te worden. Om die traumatische ervaringen weer opnieuw te beleven. Ja. En wie pesten er en wie sluiten er buiten in dat zorg? Zijn dat andere ouderen? Zijn dat zorgmedewerkers? Wie doen dat? Ja, nou de verzorgingshuizen weg zijn en het verpleeghuizen worden, waar natuurlijk ook sprake is van mensen die ontremd gedrag gaan vertonen, wat zij zelf natuurlijk helemaal niet kunnen helpen. Bedoel je ontremd gedrag als je bijvoorbeeld aan het dementeren bent? Precies. Dat je dan ander gedrag vertoont? Mijn moeder die werkt ook in een verzorgingshuis. En dan liep er wel eens een man gewoon rende dan naakt door de hal. Of die zat gewoon te masturberen, weet je wel. Dat is heel apart. Ja. Maar dat gebeurt dus. Dat gebeurt. Ja. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat het personeel, dat die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Mm. En dat die kennis en sensitiviteit hebben, ook over de LHBTI-ouderen. Zo simpel is het. Mm. He, als jij weet wat achtergronden zijn of gevoeligheden. Je weet wat in welke thuissituatie iemand vandaan komt. He, je hebt gedragsregels met elkaar afgesproken, ook in de organisatie. Je hebt misschien als organisatie een roze loper, een kwaliteitskeurmerk behaald. He, dan ga je daar anders mee om. Mm-hmm. Sensitiever, bemoedigender. Mm. Dan wanneer bij personeel daar ook zo een soort ongemak is van waar gaat het over? Hè? Een transgender of zelf oordelen en vooroordelen hebben. Dat gebeurt ook natuurlijk. Ja, maar dat is wel een enorm stuk tussen beoordelen en vooroordeel hebben over iemand en iemand pesten, uitsluiten, zelfs bespugen. Er zit toch wel een wereld van verschil, hè, toch? Er zit toch een wereld tussen. Nou ja, het vangt allemaal aan bij het niet erover kunnen praten. Mm. Niet jezelf kunnen zijn. Bemoedigd en ondersteund worden. Ja, en dan is het natuurlijk een hele schaal van wat jij noemt. Dat zal echt niet elke dag in alle zorgcentra voorkomen. Nee. Integendeel denk ik, dat zijn incidenten. Dit zijn meer incidenten dan dat dit elke dag gebeurt, inderdaad. Ja. Maar het gebeurt dus wel. En u wil dit bespreekbaar maken ook. Wat wilt u nou precies bereiken dan? Nou, mag ik heel kort even iets vertellen over Roze 50+. Ja, graag. Een landelijke organisatie, kenniscentrum, die veel expertise in huis hebben en ook tools, en ook een hele toolkit, een roze loper uitgeven. En met 70 tot 80 ambassadeurs door het hele land werken om in de haarvaten van die samenleving te komen. Om het gesprek aan te gaan in zorgcentra met welzijnsorganisaties. Het doet er niet toe waar. En vaak ook op een leuke manier, met muziek, een voorstelling. En wij als ambassadeurs, Roze 50+, Wij zijn eigenlijk de vooruitgeschoven posten in die samenleving om dat gesprek aan te gaan. En ik zeg nadrukkelijk het gesprek aan te gaan, hè, want feitelijk gaat het daarover. Hè, dat je in het gesprek voert. Ja, want tijdens het gesprek kun je ook vragen stellen, toch? Precies. Wat voor vragen komen jullie dan tegen bij die zorginstellingen bijvoorbeeld? Of plekken waar jullie komen? Nou, de nieuwsgierigheid, gelukkig. Mm-hmm. Ik ben zelf al heel actief in Utrecht. En daar werken we momenteel samen met Zorg en Welzijn. Hè, om juist ook nog meer in die haarvaart in Utrecht terecht te komen. Heel positief. Mm-hmm. En zij zijn nieuwsgierig. Hmm. En zij willen weten. En zij willen ook weten waarom gaat het er bij ons niet over in de organisatie. En hoe kunnen we dat veranderen? En dan gaan ze ook in gesprek met de buurtcentra. Met het personeel van de afdelingen. Ja. Met de vrijwilligers van de informele zorg. En op het moment dat je het gesprek voert... Ja, dan gaan de hele werelden open. Ja, zie je dan ook verbetering? Want jullie hebben het over. U had het net over bijvoorbeeld een roze loper. Dat is een soort keurmerk ja, dan, dat toch? Is een officieel keurmerk. Ja. Waar moet je dan aan voldoen om dat te krijgen? Dan moet je een scan op je organisatie loslaten. Ja. Van hoe zit dat bij ons? Hè? En hoe bejegenen wij ouderen? Hoe uitnodigend zijn wij om het gesprek aan te gaan? Hoe zit dat ook met je personeel? Kunnen die zich open opstellen? Want daar mankeert het soms ook nog aan. Er zitten toch ook mensen met een LHBTI-achtergrond toch in zitten? Absoluut. Ja, ja, ja. Absoluut. Hè? En nogmaals, hè, met heel veel van ons gaat het goed. Ja. Hè, of heel goed. Maar zo'n roze loper is behulpzaam om eigenlijk je hele organisatie te beoordelen. Wat kunnen wij anders doen? Wat kunnen we verbeteren? Openheid, veiligheid. Ja. Nou ja, we kennen natuurlijk ook andere voorbeelden van onveiligheid. Hè? In gezinnen, in werksituaties, mannen met macht. Ja, zeker, zeker. De verhalen zijn er helaas te over. Ja. Maar als dan zo'n keurmerk... Oké, dat is naar de zorginstellingen, de zorgorganisaties. Ja. Nou, welzijnsorganisaties kunnen dat ook doen. Okay. Kinderopvang kunnen dat ook doen. De jongerenwerk, iedereen. Iedereen kan voor zo'n roze loper in aanmerking komen. En daarmee laat je zien, ik ben een veilige omgeving... Ja. voor mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Maar dan vraag ik me ook af, hè, dan denk ik even denkende aan uw vriendin, hè, de anekdote die u vertelde, vrij pijnlijk. Die zegt van ik wil liever nog dood zijn dan dat ik in een verzorgingshuis terecht kom. Wat kunnen ouderen zelf doen, hè, roze ouderen, om voor hen ook dat gevoel te verbeteren? Dat is natuurlijk heel essentieel. Hè. Mm-hmm. Veel roze ouderen die komen uit de tijd, eind 60 jaar, 70 jaren, die juist ook heel strijdbaar zijn geweest. Ja. En ook heel veel mee voor elkaar hebben gekregen. Dus dan is het ook heel zuur als die juist ook weer op het moment dat ze echt kwetsbaar worden, in die kast gaan. Een van de doelen van ons is ook het mee organiseren van ontmoeting en empowerment voor onszelf. Ja. Elkaar ontmoeten, elkaar ondersteunen. Je hebt in heel veel steden en platteland wat minder... roze salons. Roze salons. Ja, waar je één keer per week of één keer per maand kom je bij elkaar. En voor de gezelligheid. En daar ontmoet je andere roze ouderen. Maar ook om ervaringen dus uit te wisselen en elkaar aan te moedigen. Voor de gezelligheid. Ja. En om ervaringen uit te wisselen. Ja. En dat is natuurlijk zo'n steunend netwerk. Hmm. Is ontzettend belangrijk. Ja. Hoe zit het eigenlijk met uzelf? Want u hebt dan net deze titel gekregen. Ja. Hè? Mrs. Pride 2023. Strijdbaar, zoals ik hoor. Ja, zeker. Hoe ziet u voor uzelf dan uw oudere dag? Ja, nou ja, kijk, ik ben strijdbaar en dat is ook een keuze geweest. Ja. Maar ik herken dat een beetje blijven scannen, dat herken ik wel. Blijft dat ook, dat scannen? Nou, ik merk dat ik het nu ook doe. Hè? Echt? Toch een klein beetje wel. Terwijl we aan het praten zijn ook nu? Nou, niet naar jou. Nou, dat kan. Nee, hè, maar bij wijze van spreken in een situatie waar ik helemaal nieuw ben. Ja. Want ook ik heb, zeker in de tijd dat mijn jeugd... was het voor mij thuis, bij mijn ouders, in het gezin, lag heel moeilijk. Dat is een paar jaar zo geweest. Gelukkig is dat meer dan 100% goed te komen. Okay. Gekomen, want mensen veranderen. Je groeit met elkaar mee. Het was ook in een tijd van de burgerrechtenbeweging, Tweede Feministische Golf. Dus er waren gewoon heel veel mooie maatschappelijke bewegingen waar je ook kracht uit haalde en ook versterking uit haalde. En dat heb je heel erg nodig als roze ouderen. Dat je niet alleen voelt, want in je eentje kun je er niet tegen opboksen. Want dan is de kans dat jij de pikkip wordt. De pikkip? Degene waar ze allemaal... In het kippenhok, die gepikt wordt. Ach, ja. Is een ouderwetse uitdrukking. Een pispaaltje, gewoon. Pispaaltje, precies. Ja. Je eigen kracht blijven voeden en ontwikkelen met elkaar is ontzettend belangrijk. Ja. Neem bijvoorbeeld in Amsterdam. Stedelijke gebieden zijn natuurlijk is een wat hogere concentratie. Wat diverser ook. Ja. Ja. En daar heb je bijvoorbeeld Roze Stadsdorp, waar ook heel veel activiteiten worden gedaan. En dat is niet zo dat wij ons dan terugtrekken uit de samenleving, want we doen overal aan mee. Je zal toch naar de supermarkt, toch? En naar het postkantoor. Daarom. Ja. Maar net even dat die herkenning, niet je verhaal uitgebreid hoeven te vertellen, maar wel kunnen delen. Ja, dat is leuke dingen doen met elkaar. Ja. Dat is heel belangrijk. Ik hoor het al. Dat is dus wat u vooral gaat blijven doen. Absoluut. Als ik het zo hoor. Ja. Nardi IJsberg, Mrs. Senior Pride 2023. Dank u wel. Dank je wel, Natasja. She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Oeh, zo snel gaat dat gewoon inderdaad. Ja, we zijn alweer aan het einde van de nieuwsbeveland voor vandaag. En dan maak ik plaats voor Bureau Buitenland. Tim de Wit, waar gaan jullie reis naartoe? Dag Natasja, we gaan het hebben over de klimaattop in Dubai. We willen wel eens weten wat er nou precies is afgesproken. Met name voor armere landen die relatief weinig uitstoten, maar wel heel veel last hebben van de gevolgen van klimaatverandering, gaan we zo over praten. We gaan het ook hebben over de nieuwe president van Argentinië. Heb je hem al voorbij zien komen? Javier Milei? Zeker, zeker. Was dat niet die man met die kettingzaag? Exact, ja. Ja, als metafoor om zoveel mogelijk ministeries weg te snoeien. Nou, zondag wordt hij officieel beëdigd. Gaat hij dus ook echt aan de slag? Wat kan Argentinië verwachten? Kan het land de borst nat maken met deze president? Ja. Of zal die misschien toch wel wat milder worden dan die in de campagne was? Waar kennen we dat van? Straks dus in Bureau Buitenland. Ik hoop dat hij het netjes houdt met de kettingzaag. Dankjewel in ieder geval. Vanaf 2:30 op deze zender. Morgen zit hier Patrick Lodiers achter de microfoon. Dag. BNN VARA. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja.